imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Baada ya miaka mitano ikiwa ifanyi kazi Radio Bonesha FM, hatimaye yaruhusiwa kufanya kazi toka Jumatatu hii. Hatua hiyo imechukuliwa na baraza inayohusika na ukaguzi wa pasaji habari nchini Burundi toka Jumatatu hii. Na kina mama zaidi ya 500 wanazuiliwa katika jela tofauti watapatishiwa msaada na shirika la habari za kuhusu kupewa mawakili wa utetezi. Nalo shirikisho la wanamuziki nchini Burundi linaomba wizara ya mambo ya ndani kuruhusu tena kuendeshwa kwa muziki wa aina ya karaoke. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yaongozwa na Biserafine Hakizimana. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika kurasa wa sheria ni kwamba jopo la mawakili wa jiji la Bujumbura linaitaka wizara ya sheria kutoa hatua zote zilizochukuliwa dhidi ya kesi za mizozo ya ardhi zilizorejelewa katika kampeni iliyoendeshwa mwishoni mwa mwaka jana 2020. Mwenyekiti wa jopo hilo la mawakili anasema kwamba kampeni hiyo ilikuwa ilileta faraja kwa wenye kesi za mizozo ya ardhi, lakini kuwa faraja hiyo huenda ikafifia. Wakili Jean Dodie Muhuzenge anaona kuwa hatua zilichukuliwa dhidi ya kesi husika bado chache ukilinganisha na kesi zilizosikilizwa. Na zaidi ya kina mama 500 wanazuiliwa katika jela tofauti watapewa msaada wa mawakili watetezi na shirika la habari za linalotetea haki za wafungwa kwa kipindi cha miaka mitatu, na kupewa pia msaada wa kuwasaidia ili kuboresha maisha yao. Mwenyekiti wa shirika hilo Jean-Marie Nshimirimana amefahamisha hayo Jumatatu hii katika kuazimisha miaka 10 asasi hiyo ikiwa inafanya kazi, kama alivyoripoti mwanahabari wetu kaskazini mwa Burundi Apollinaire Muzagara. Na hatua zilizochukuliwa dhidi ya Radio Bonesha FM mwaka 2017 zimeondolewa toka Jumatatu hii na baraza la ukaguzi wa upasaji habari CNC. Katika mkutano andishi wa habari Jumatatu hii, Nestor Bangumukunzi, mwenyekiti wa baraza hilo, anabaini kuwa mazungumzo yanaendelea kwa vyombo vingine vya habari vilivyochukuliwa vikwazo, kama alivyoagiza rais wa jamhuri mwishoni mwa mwezi Januari mwaka huu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Radio Bonesha FM anasema kupokea vema hatua hiyo. Hata hivyo, Leo Masengo anabaini kuwa kituo anasimamia kinakabiliwa na uhaba wa uwezo wa kifedha. Jamari Vyane Ngenda Kumana. Redio isiyokuwa na mipaka RSF Bonesha FM ni miongoni mwa redio zilizoteketea baada ya jaribio la mapinduzi ya serikali yaliyofeli mnamo mwaka 2015. Redio hiyo imepewa idhini ya kutangaza rasmi tangu Jumatatu hii tarehe 22 mwezi Februari. Hatua hiyo imetangazwa bayana na mwenyekiti wa kitengo cha kuchunguza vyombo vya habari nchini Burundi CNC, Nestor Bankumukunzi. Kinara wa kitengo sense anaeleza kwamba hatua hiyo imechukuliwa baada ya majadiliano walioendesha na baadhi ya viongozi wa vyombo vya habari vilivyochukuliwa vikwazo na vyombo vya sheria mwaka 2015. Bwana Nestor Bankumukunzi amefahamisha kwamba ili kituo hicho cha RSF Bonesha FM kianzishe rasmi matangazo ni sharti waweke saini kwenye makubaliano ya kutokiuka kamwe kanuni na vigezo vya tasnia ya upashaji habari. Aidha, kiongozi huyo amepongeza hatua ya shirika la Bonesha ya kumupokonya madaraka kiongozi wa zamani wa redio hiyo Bwana Patrick Nduimana, ambaye anashutumiwa na mahakama kushiriki katika jaribio la mapinduzi ya serikali mwaka 2015. Kuhusu redio zingine ambazo bado hazijafunguliwa, Bwana Bankumukunzi amefahamisha kwamba wataendelea majadiliano. Kwa mujibu wa Leo Masengo, kiongozi wa Radio Bonesha, anaeleza kupokea vema hatua ya kitengo cha kuchunguza vyombo vya habari. Sisi tumepokea hatua hii na furaha kubwa. Tunafurahi sana, yani sijui niseme nini. Lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Tulikuwa tunajua kama hata kama hatua hii tangu zamani, ni mtu anasikiliza watu, ni mtu anamsama, ni mtu anafanya nguvu kuelewa watu. Kiongozi wa Radio Bonesha FM anaeleza kwamba hivi karibuni wataanzisha harakati za kuanzisha rasmi matangazo bila kutaja lini. Lini hatuwezi jua, ila tutafanya nguvu tuweze kuanza kutumika kwa muda mdogo sana ili tuweze kutumika tena. Mambo ya kiuchumi ni tatizo, ila tutafanya nguvu iweze kupata solution. Radio RSF Bonesha FM ilisitisha kulindima rasmi mnamo tarehe 14 Mei mwaka 2015 baada ya kushutumiwa kushiriki katika jaribio la mapinduzi ya serikali yaliyoendeshwa tarehe 13 Mei mwaka 2015. Mwezi Septemba mwaka 2017 radio hiyo ilipokonywa na kitengo sense leseni ya kutumikia kwenye ardhi ya Burundi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikiwa ni saa 7 dakika 27 tuendelea na taarifa hii. Bajeti ya serikali ya mwaka 2019-2020 ilitumiwa kwa kiacha asilimia 98.5. Ripoti ya Wizara ya Fedha inaonyesha kwamba bajeti hiyo ilitumiwa inaonyesha kuwa kiwango hicho hakihusishi marupurupu yaliyotolewa ama pesa ambazo zilikuwa zinatarajiwa kukusanywa kutoka kwenye ushuru na forodha. Zilikusanywa ni zaidi ya bilioni 900 kadiri na zaidi ya asilimia kadiri na asilimia 112. Omer Nduwayo. Sheria inayoidhinisha mtaji wa serikali mwaka wa 2019 kwenda 2020 huashiria kuwa kwenye zaidi ya bilioni 850 zilizokusudiwa toka kwenye ushuru na kodi nchini kati kulipatikana zaidi ya bilioni 900 kando ya bonus. Baada ya malupulupu kuongezwa kulikusanywa zaidi ya bilioni 1020 kwa bilioni 930 zilizokusudiwa, yani kwa kiasi cha asilimia 107.8. Pesa zinazotumiwa zilikuwa zaidi ya bilioni 1500. Ripoti ya Wizara ya Fedha inayobaini utumiaji pesa inaashiria kuwa ukilinganisha mwaka wa 2018 kwenda 2019 na mwaka wa 2019 kwenda 2020, mwaka wa 2018 kwenda 2019 kulitozwa pesa za kodi na ushuru kwenye kiasi cha asilimia 111.9. Ripoti hiyo pia inaashiria kuwa pesa za dhamana kupitia miradi taifa ama kanda, yani don projet kwa lugha ya Kifaransa, hesabu za muda zinaeleza kuwa dhamana kutoka Benki ya Dunia zinazidi dola bilioni 790 ambamo kulitumiwa pesa kwenye asilimia 12.8. Pesa kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika BAD zinazidi dola bilioni 400. Mwaka uliopita wa 2019 kwenda 2020 kulitumiwa pesa kwenye kiasi cha asilimia 6.9, huku pesa kutoka shirika FIDA zikiwa zaidi ya bilioni 370 dola za Marekani ambazo zilitumiwa kwa kiasi cha asilimia 50.1. Kwa ufupi, ripoti hiyo ya Wizara ya Fedha inayozungumzia namna serikali ilivyotumia pesa mwaka wa 2019 kwenda mwaka wa 2020 inaripoti kuwa kikawaida pesa zilitumiwa hadi asilimia 98.5. Shukran Omer Nduwa. Na shirikisho la wanamuziki linaomba kufunguliwa tena kwa muziki wa aina ya karaoke. Mwakilishi wa mpito wa mwanamuziki anasema kwamba shughuli zingine zinazokusanya watu wengi zinaendelea bila kizuizi. Romo Ininahazwe, mwakilishi wa mpito wa shirikisho hilo, anaonyesha kuwa kusimamishwa kwa karaoke imekuwa na athari mbaya kwa maisha ya wasanii. Tumsikilize. Tulihamasisha raia kuweza kufatisha mipango ya serikali. Sasa hivi tunaona kama kila kitu kimesha shimama, tutumiki, wamesema watu wote wasitumike, lakini tumeona hawa wadriva wanaendelea kufanya kazi yao na wanafanya vile vile gisi serikali imesema, watu wanaendelea kuomba na wanakaa vile vile makanisani, watu wanaendelea kwenda kwa ba na ni vile vile wanakaa vile vile gisi walikuwa wanakaa. Sasa tukua tunatumika, lakini tunajiuliza kweli hii hatua ukiangalia vizuri unaweza kaona kama vile inakamata sisi wanamuziki. Sasa tunaomba serikali itusaidie na sisi kama wengine wananchi watusaidie tutumike kwa kuzingatia vigezo juu unaona hata wengine wanatumika. Ndiyo. Na sisi tunaweza tukatumika vile vile kwa kazi yenye tunafanya. Tuko fasi nzuri kwa kuweza kuendeleza message ya serikali. Sasa tunaomba serikali baba batusaidie wanamuziki kama wengine waweze kutumika na yao waweze kupata tamkate kidogo juu naona wanamuziki wao watu wanatumika kwa vitu vinafuatana na muziki, hawana kazi nyingine ya kufanya, hawafanyi kazi nyingine, wanafanya kazi tu ya muziki, wanafanya kazi ya kufurahisha watu. Sasa ukisimamisha kila kitu hao watu wanakufa na njaa. Yani tunaona kama Mungu alitusaidia hii Burundi haikugungwa sana huu mlipuko. Naomba serikali itusaidie, isaidie wanamuziki, isaidie watu wanatumika kwa hii industry ya music, waweze kurudia kukazi, waweze kurudia kufurahisha watu, wapate kujenga taifa, wapate kupata chakula, waweze kufanya familia zao ziishi. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari ni kwamba kuna ripoti ya mwanamama mkoa wa Gitega anadai kutengeneza gesi inaweza kutumiwa kwa kutoa mwanga na kutumiwa pia kwa majiko. Mwanamama huyo anatoa mfano wa shule mbili za upili ambazo hutumia nishati hiyo. Jose Ninyitoreye anaarifu kuwa alianzisha shughuli hiyo katika kupambana na ukosefu wa ajira na kulinda mazingira. Mwanamke huyo anatoa wito kwa wanawake wengine kutumia maarifa yao kwa uwezeshaji wa kutengeneza pesa na kuchangia katika maendeleo ya taifa, kama alivyoripoti mwanahabari wetu huko katikati mwa Burundi, Jean Dodie Irakoze. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:33 la ziada sina sipoko ni kuteremsha nanga. Niwashukuru nyote ambao mmetega sikio bila kuwasahau wale wote waliochangia. Langu jina ni Moeze Misago na kutakia mchana mwema, kwa aherini.